Okoliczności z biegiem, akcja była taka. Kiedyś oplułem kolegę, a ten się rozpłakał. I widzicie, teraz jest sprawa. Chciałbym opluć jeszcze parę osób, chociaż nie wypada. Nie wolno jednak milczeć w kwestiach ważnych dla życia. Słuszna agresja, gdy mówię, co mnie nie zachwyca. W tych, co mi depczą po odciskach. Nie od dzisiaj, a ta lista się wydłuża. Szkoda, że tylko lista. Słuchaj. Ponieważ mam piękny głos. Jesteś kim, więc żałosny stymulujesz. Ale nie smak, masz własną osobowość. Bo nikt inny jej nie chciał. Masz siłę przebicia kreta, ale moc jak wespa. Jestem ohydnie poważny, a ty poważnie ohydna. Przestań, widzisz się w światłach estrad. Super, Hitler też chciał uprawiać sztukę. Twój styl to fiasko, szukają cię i biorą lupę. A przecież łatwo cię znaleźć, bo mam cię w dupie. Słuchaj. Ponieważ mam co z tego, że spożywasz carpaccio, cappuccino, sobuco, a ja szlugi i kawę na sucho? Co z tego, że stajesz na głowie, nosisz lajkle, trenujesz jogę? Ja na chuju podnoszę kubę wody. Gdy mówisz, muzyka to ciężki kawałek chleba, mówię, twoja to suchar wyrzucony przez beja. A gdy mówisz, artysta powinien szukać, każdy marzy o tym, że szukasz sobie nowej twarzy. Słuchaj, chcesz być na i kropką, jesteś wewnątrz G kreską. Strzelam, że w słowniku nawet pod C-cie nie ma. Dziwne, bez uprzedzenia, obiektywnie poddam cię krytyce, bądź dorosły. Zakochałeś się w muzyce, lecz bez wzajemności. Lepiej naucz się liczyć, zostań Alfonsem i podnoś wreszcie z ulicy hajs za kontakt z Pitch Wonsem. Świetny koncept, ale życie nie jest takie proste. Niemniej nigdy nie jest za późno na zmiany. Jestem o tym głęboko przekonany. Ponieważ mam piękny głos, unieś głowę. Świat mruży do ciebie oczko, niestety brązowe. Ponieważ mam piękny głos, miło was widzieć, spotkać miło jak zdrowie. Wasze dźwięki, one nie przeminą. Ja za wami jak w ogień, ludzie nie kminią. Że czas na nas, czas na nowe. Tysiącem i jednym słowem jeszcze zaskoczymy świat spełnioną misją. Docenią nas remizy i garaże. Ale żeby dokonało się nasze posłannictwo, my ludzie z powołaniem się musimy trzymać razem. Więc słuchajcie wszyscy. Słuchajcie wszyscy. Ponieważ mamy piękny głos. Ponieważ mamy piękny głos.